ni sema na kwa kunigaya. Kila nitachofanya kwa kunigaya. Juzi juzi umenipiga kukuomba utulie nyumbani. Sijui tuishi vipi. Kaya mume ni kusikilizana. Nipe chochote kile kama hatukuelewana. Ni kazi bure. Kila nisema lo kwako ni baya. Kila nitakachofanya kwako ni kibaya. Juzi juzi umenipiga kukuomba utulie nyumbani. Sijui tuishi vipi. Kaya mume ni kusikilizana. Nipe chochote kile kama hatukuelewana. Ni kazi bure. Baby.